अन्न का विभाग अनिष्ठो रसो नाड़ीसु प्रविश्य यासां देवतानां प्रीतिमादधाति तासां रूपमाह। अनुतम रस सार नाड़ी में प्रवेश करके जिन देवताओं की प्रीति उत्पन्न करता है वो देवताओं के रूप के ताइति तायता देवता सप्त दश ज्ञान क्रियात्मिका सोयम सप्तदश ग्रामो भक्तु कर्णलक्षण तायता देवता सप्तदश ज्ञान क्रियात्मिका सप्तदश दस तो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय आगे साथ है आगे आगे वाक्य में है पांच प्राण और मन बुद्धि सप्तदश भक्तु कर्ण लक्षण भक्ता के कर्ण है कर्ण रूप सप्तदश संख्या का कर्ण ग्राम से कर्ण समुदाय चेतनस्य इव स्वातंत्र्यम आसंख्या स्वातंत्र नहीं है स्वयं सप्तदश ग्राम कर्ण है भुक्ता का तमेव सप्तदश संख्याकम कर्णग्रामम भक्तृशेषभूतम परिगणयति। भक्ता का शेष है अंग है उपकार के कर्ण समुदाय सप्तदश बुद्धेन्द्रियाणि पञ्चैव तथा कर्मेन्द्रियाण्यपि वायवः पञ्चबुद्धिश्च मनः सप्तदश दिशो विदो बुद्धिन्द्रियाणि पञ्चैव तथा कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैव वायवः पञ्च बुद्धिश्च मनः सप्तदश विदो। कौन सा क्या कहते नकार है अनुसार है ना हाँ ठीक मन सप्तदशम विदु सत्रवा सत्रवा सप्तदशा पूरणम तस्य पुराणे डट हो जाएगा होगा या मट होना चाहिए क्यों ना था तो ऐसे क्या देर मठ है हाँ ये संख्या आदि है कौन से क्या है हाँ सप्तदश है ना खाली सप्त हो तो सप्तम पंचम संख्या असंख्या आदि मठ इससे मठ नहीं डट रहेगा एकादश सप्तदश सत्रवा मन को सत्रवा जानते हैं क्या जो सप्तदशम प्रथमांत बने सप्तदशम मन तम सप्तदशम अष्ट त्वक चक्षु श्रोत्र जीवा घ्राण पांच बुद्धि इंद्रिय बुद्धिअर्थानि वाक पाणी पाद पाई पसानी पंचकर्मेन्द्रियाणि प्राणापान व्यान उदान समान वायव मन बुद्धि रीति अंतकरण द्वयमिति सप्तदशको ग्राम लिंग शरीरम उच्यते इदं च लिंग शरीरम विवेके नामपि शक्य ज्ञानम इत्याह विदु जान सते। देवता शब्देन कर्ण ग्राम ग्रहे तस्य स्थूल देहस्थत्वात् तन्नाशे निराशस्य अनवस्थानान् मुक्ति इति आशंका हो। ये कर्ण समुदाय जो लेंगे स्थूल देह में कर्ण समुदाय स्थूल देह नष्ट हो गया तो आश्रय नहीं रहेगा तो कर्ण समुदाय नहीं रहेगा तो मुक्ति इति आशंका हो। अपास्त अपास्ताध्यात्म रूपानां देवतानां समाश्रयः भूतपञ्चकमेवेदं साधारण्याद्भवेत् सदा। देवतानाम अपास्त अध्यात्म रूपाणाम देवतानाम, अध्यात्म रूप यदि निराश हो गया भूत पंचकमेव समाश्रय स्यात् इदं साधारण्यात् सदा भवेत्। तो भूत पंचक अपंचीकृत भूत उसका आश्रय कहते हैं, कारण में रहेगा कार्य, कारण अपंचीकृत भूत। स्थूल देह नाशे निरस्त देहाश्रयाणाम बाघादीनाम, देहाश्रित बाघादि नहीं रहे, स्थूल देश में नहीं रहा, अपंचीकृतम भूत पंचकमेव आधार जात, उसका आधार अर्थात स्वरूपतः इंद्रिय रहेगा, अपंचीकृत में आश्रित होकर तस्य सर्व कार्य साधारणत्वेन सर्वदा समास सर्वाश्रयत्वात् अपंचीकृत आश्रय, अर्थात वैसे अपंचीकृत भूत में इंद्रियादि है कारण है अपंचीकृत। भूत पंचक सभी कार्यत्वेन नाशित्वात् कथं तदा आधारत्वं कारणग्राम से, तो अपंचीकृत भूत अभी तो कार्य है वो भी विनाशी है, तो उसमें कैसे कारण समुदाय रहे इति आशंक्य। मूल कारण में तरी तदाश्रय इति आह, तो मूल कारण ही आश्रय होगा अज्ञान। पयोंभवत् पयोंभवदिदं लिंगं नाना रूपैः समन्वितं आविर्भावतिरुभावैः कारणात्मनि वर्तते। पयोम्भ पय दूध के लिए, अम्भ जल के लिए, इदम लिंगम नाना रूपे ही पयो पयोवत अम्भवत नाना रूपे समन्वितम आविर्भाव तिरुभाव ही कारणात्मनि वर्तते, कारण में रहता है सब, दूध कभी दूध हो गया कभी दधि कभी घृत हो गया वो कारण में रहता है, जल से हिमकरक आदि रूप हो गया, पानी हो जाए बाष्प हो जाए तो कारण में रहता है, अन्य नाना रूप से युक्त होकर के कभी आविर्भाव तिरुभाव धर्म से रहता है। यथा पयस्व अम्भस्य दध्यादिना हिमादिना च नाना रूपत्व अनेक रूप हो जाता है, एवं इदम सप्तदशकम लिंगम समष्टि व्यष्ट्यात्मकम ये अनेक प्रकार नाना विधाकार उपेतम कालभेदन व्यक्ति अव्यक्तिभ्याम, कभी अभिव्यक्त कभी नहीं अनभिव्यक्त मूल कारण रहता है। लिंग से मूल कारण तत्वेपि न आत्माधारत्वं प्रधानाते देतात्वान् नहीं कूटस्थस्य आत्मन तुद्युक्तम इति आशंका। लिंग मूल कारण में स्थित हो गया किंतु न आत्माधारत्वं प्रधानादे, न आत्माधार आत्मा उसका आधार नहीं होगा, प्रधानादाय तथात्वात् प्रधानादे तथा प्रधानादि उसका आधार है आत्मा नहीं, नहीं क्योंकि कूटस्थ आत्मा है, नहीं कूटस्थ आत्मा न तद्युक्तम, कूटस्थ आत्मा में आधार तो नहीं होगा इति युक्तम इति आशंका है कूटस्थे इति। कूटस्थ बोध तन्मोह चिदाभासैकमात्रया जाग्रसप्नावयं पीत्वा ह्यास्ते प्राणात्मना प्रभु। कूटस्थ बोध तन्मोह चिदाभासिक मात्रया, चिदाभास रूप मोह जागर स्वप्नौ अयम पीत्वा, जागर स्वप्न अवस्था को अपने लीन करके प्रभु प्राणात्मना ही आस्ते, कारण उसे प्राण रूप से रहता है अज्ञान कारण प्राण रूप से सुश्रुति अवस्था में। लिंग से मूल कारण तत्व भी न आत्माधारत्वम ये तो हो गया, निर्विकार से चिदात्मन तादीर्घ अनिर्वाच्य यो मोह कूटस्थस्य कूटस्थ बोधस्य तन्मोह, कूटस्थ बोध तन्मोह निर्विकार चिदात्मन तादीर्घ अनिर्वाच्य मोह तेन चिदाभासो तेन चिदाभास यस्याम मोहशब्दितायाम अविद्याम सा तथा मोहतेन चिदाभास यस्याम अविद्याम सा तथा कुटस्थ बोध तन्मोह चिदाभास साचेका दंडायमान अनवच्छिना साच मियमान शब्दादि निदानतया तदात्मिका तया स्थानद्वयं तदगत कार्यं च उपसंहृत्यायम् इष स्वापि कांतरं वर्तते। अतः साभास विद्यावसाद अस्य कुटस्थस्यापि कारणाधारता तेन चिदाभासस्याम सा चिदाभासा यहाँ तक तो एक पद कूटस्थ बोध तन्मोह चिदाभासा कूटस्थ बोध तन्मोह चिदाभासा कूटस्थस्य मोह कूटस्थ मोह कूटस्थस्य कूटस्थ बोध कूटस्थ बोध तन्मोह कूटस्थ बोध तन्मोह कूटस्थ बोध तन्मोह हो गया अविद्या तन्मोह तन्मोह यो मोह कूटस्थ बोधस्य यो मोह तेन चिदाभास यस्याम तेन चिदाभास यस्याम है ना तेन कूटस्थ बोधन चिदाभास यस्याम फिर यस्याम अविद्यायाम सा कूटस्थ बोध तन्मोह चिदाभासा कूटस्थ बोध तन्मोह तेन कूटस्थ मोह हो गया निर्विकार चिदात्मन यो मोह तादृश अनिवार्य मोह तेन चिदाभास यस्याम कूटस्थ बोध तन्मोह तस्य मोह तन्मोह हो जाएगा कूटस्थ तन्मोह तेन चिदाभास यस्याम यस्या मोह शब्दितायाम अविद्यायाम मोह हो गया अविद्या कूटस्थ बोध तन्मोह तेन तेन चिदाभास यस्याम यस्याम सा तथा सा चैका दंडायनते तदात्मिक दंडायमानतेन अनुवचना सा च मियमान शब्दादि निदानतया तदात्मिक मियमानतेन मियमान शब्दादि निदानतया तंत्र मियाति मात्रा एकमात्रा कूटस्थ बोध तन्मोह चिदाभासा फिर एकमात्रा के साथ फिर समास करना पड़ेगा चिदाभास एकमात्रया चिदाभासा वही एकमात्रा तया तया तो कूटस्थ बोध तन्मोह चिदाभासा एकमात्रा कर्मधार करके चिदाभासी एक मात्रा तया ये हो गया कूटस्थ बोध तन्मोह चिदाभासा कूटस्थ बोधस्य फिर तन्मोह के तत् आ गया है ना कूटस्थ बोध तन्मोह कूटस्थ बोधस्य अंतर्थ बोध कूटस्थ बोधे कूटस्थबोध एक हो गया तन्मोह हो गया ज्ञान है तन्मोह चिदाभासा चिदाभा तन्मोह है चिदाभास चिदाभास विग्रह जो नीचे दिया है निर्विकार से कूटस्थ निर्विकार से चिदात्मन कूटस्थ बोध हो गया तादृक अनिर्वाच्य मोह ये मोह ज्ञान है तद विषय को तादृक कर दिया तद तन्मोह तादृक तादृक तन्मोह तद विषय को मोह चिदात्मन तादृग अनिर्वाच्य मोह तन्मोह, तन्मोह से जो तन्म तत्सत मोह का विशेषण कर सकते मोह मोह तेन चिदाभास यश्याम, मोह तेन चिदाभास यश्याम अविद्या फिर आ गया, अविद्या फिर मोह शब्द से आया, मोह शब्दितायाम अविद्यायाम मोह तेन चिदाभास तेन क्या था मोहे न तेन मोहे न चिदाभास मोह में तेन चैतन्य न चिदा तेन चिदाभास यस्याम मोह अभिद्यायाम तेन मोह शब्दितायाम अभिद्यायाम मोह शब्दिता अभिद्या है तो मोहे न चिदाभास यस्याम हाँ वो ठीक है हाँ ठीक है हाँ वो आते हैं ना उसके कारण चिदाभास है चैतन्य का भाष जिसमें ठीक है कोई अर्थता और विशेष कुछ नहीं है को बोला पंथी को कुटस्थ बोध कुटस्थबोध से यह तन्मोह कुटस्थबोध से तन्मोह जो तद विषयक तादृश अनिर्वचनीय मोह कुटस्थबोध तन्मोहे मोहे न क्योंकि षष्ठी ने कहा था तेन कहा था षष्ठी उत्तर पदार्थ है कुटस्थबोध तन्मोहे न चिदाभास यस्याम अविद्याम सा चिदाभासा कूटस्थ मोह कूटस्थ बोध तन्मोह चिदाभाषा चिदाभाषा च सो एकमात्रा इति चिदाभाषा एकमात्रा एक एका च सो मात्रा च अच्छा मात्रा फिर मातृत्व नहीं मात्रा मात्रा है अंश शब्दादि का अंश है या एक एक मात्रा आगे मियमान शब्दादि निदानतया तथा मिदान शब्दादि निदान शब्द मियत इति मात्रा कहें तो स्टन आदि हो जाएगा हाँ स्टन करेंगे तो हम मात्रा स्पर्शा तो कौन हाँ मियंती मात्रा दिया तो मियमान शब्दादि निदान होने से तदात्म्य आएंगे शब्दादि का कारण से शब्दादि आत्मा मियंत इति मात्रा मियंत इति मात्रा कौन से शब्दादि आत्मिका शब्दादि का कारण से वो शब्दात्मिका है तो जो चिदाभास मोह में चिदाभास है वो भी तदात्मक शब्दादि रूप ही है एक मात्रा अपरिचिन्न और एक मात्रा मतलब विषय शब्दादि आत्मिका शब्दादि का कारण है उनसे शब्दादि आत्मिका वही अविद्या अविद्या जागरण स्वप्नो अयम पीत्वा जागरण स्वप्नों को लय करके प्राणात्मना विभू वास्ते टीका में तया स्थानद्वयम् तद्गत कार्यं च उपसंहृत्य अयमीश स्वापे कारणात्मना वर्तते सुश्रुति में अतः साभास अविद्यावसाद अस्य कूटस्थस्यापि कारणाध्याता कारणा का आधार है नहीं प्रधानादेशायुता तस्य अचेतनस्य काष्ठादि समत्वाद चेतन तंत्रत्वे च अज्ञानस्यैव संज्ञान्तरेण स्वीकारादिति भाव यही अंतरद्वन में सांख्य और वेदांत में प्रधान मानते हैं उसमें चिदाभास नहीं जड़ है सीधा यहाँ भी माया है वो चेतन तो नहीं किंतु चिदाभास के संबंध से चेतन जैसे लगती है ब्रह्मसूत्र में बुद्धि कर्तृत्व का जो विचार आया सांख्य लोग बुद्धि में कर्तृत्व मानते उसका निराकरण किया फिर चेतन में कर्तृत्व जीव में कर्तृत्व सिद्ध किया जीवन कर्तृत्व सिद्ध करके फिर बाद में यथाच तक्षा उभयथा करके वो कर्तृत्व बुद्धि में है वास्तव नहीं है ये सब के साथ होने से ही कर्तृत्व होता है स्वतत्व करता है इधर तो सांख्य मत खंडन करते समय बुद्धि में कर्तृत्व निराकरण किया और अपने मत सिद्ध करते समय बुद्धि कर्तृत्व आत्मा में प्रतीत होता है बुद्धि में फिर कर्तृत्व माना आत्मा में कर्तृत्व ही नहीं तो ये जो बुद्धि है चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में कर्तृत्व, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि अधिष्ठान्त रहेगा, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में कर्तृत्व, और जो सांख्य का निराकरण किया केवल बुद्धि में कर्तृत्व नहीं, वो निराकरण ये इतने ही है। वो यदि चिदाभास विशिष्ट बुद्धि मानेंगे, जैसे यहाँ भी आया, यदि वो प्रधान को भी पुरुष में आश्रित मानेंगे तो भी अपने मात्र से कोई भेद नहीं, तो कोई अज्ञान से वो संज्ञान है ना, उसे कोई प्रधान सदृश कहे तो कोई आपत्ति नहीं, अर्थात नहीं तो यदि उसमें आश्रित नहीं होगा, काष्ठादि के समय बिल्कुल जड़ है, यही भेद भेद है, काष्ठादि जड़ जड़ चेतन में, काष्ठ पत्थर आदि जड़ है और मनुष्य पशु आदि चेतन है, उसमें भेद क्या है, चेतावास को लेकर के परस्य अविद्या कारणात्मना अवस्थाने भी, अविद्या कारणात्मा, अविद्या से कारणात्म वस्तु तो परब्रह्म कुटस्थ है, अविद्या से कारणात्मना सूत्र से अर्थांतरत्वात् हिरण्यगर्भ तो अलग रहेगा, न द्वैतम इति आशंक्य अपास्त अपास्ता से सभा यहाँ तज्जवासन यांचित अध्वस्त प्रत्यग ज्ञानो विरिंचि ही पर उच्यते अपास्त अशेष बाह्यार्थ बाह्यतुल पता नहीं था तज वासना से युक्त असंचित अध्वस्त प्रत्येक अज्ञान न ध्वस्त इति अध्वस्त अध्वस्त ध्वस्त नहीं अध्वस्त प्रत्येक अज्ञान प्रत्येक अज्ञान ध्वस्त नहीं हुआ अर्थ अज्ञान युक्त अध्वस्त प्रत्येक अज्ञान प्रत्येक अज्ञान अभी ध्वस्त नहीं हुआ अध्वस्त न ध्वस्त प्रत्येक अज्ञान यस्य यस्य प्रत्येक आत्मन अज्ञान न ध्वस्त स अध्वस्त प्रत्येक अज्ञान विरिंच पर उच्यते उसको विरिंच जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहेंगे उसका प्रत्येक अज्ञान ध्वस्त नहीं हुआ। हाँ हाँ कुछ तो ज्ञान है अभी ज्ञान होने के बाद कार्य कारण होगा तो अज्ञान तो ब्रह्म ही कारण होता है अज्ञान विशिष्ट हाँ कुछ होता रहेगा अपात उपसंहृत सर्वा अनात्म वर्ग से ये जो अपात अशेष बाह्य अर्थ क्या वेदांत में क्या बाह्य अर्थ है अध्यस्त ही पाठ वेदे अच्छा वो पहले तो अध्वस्त के स्थान पर इसे संचय होता है अध्यस्त को ही अध्वस्त हो गया इसमें संचय पहले एक अध्यस्त होना चाहिए दूसरा अध्व मतलब मार्ग मार्ग में किंतु आगे अध्वस्त है थ नहीं अध्वस्त यदि होता है ना तो मार्गस्थ का तो उसको देखने के बाद मार्ग भ्रम चल जाता है पहले अध्यस्त का ऐसे आता है मन में अध्यस्त होना चाहिए करके तो पाठ वेद है तो ठीक है अध्यस्त जो प्रत्येक अज्ञान प्रत्येक ज्ञान अध्यस्त है वो सरल है अध्यस्त जो किंतु अध्यस्त प्रत्येक अज्ञान यस्मिन जिसमें प्रत्येक ज्ञान अध्यस्त है अर्थ है प्रत्येक ज्ञान का आश्रय अज्ञान वाले अज्ञान ही अर्थ होगा अध्वस्त प्रत्येक ज्ञान यश्य कहेंगे ध्वस्त नहीं हुआ अर्थ अध्यस्त कहेंगे तो कोई वेद नहीं वो लेना है जो विरंच ब्रह्मा है अभी प्रत्येक ज्ञान उसमें है अर्थ प्रत्येक ज्ञान ध्वस्त नहीं हुआ अध्यस्त आश्रित है ठीक है मैं उपसंहृत तो सर्वात्मवर्ग से पुनरनात्मसर्जन कथम सारे अनात्मवर्ग उपसंहृत तो हो गया तो इसलिए कहा तज्ज वासनायांचित अनात्मवर्ग की वासना युक्त है कार्यजनित संस्कार युक्तत्व कार्यजनित संस्कार है मुक्त से व निरस्त बाह्य बाह्य अवस्था से भी न युक्तम संस्कार युक्त फिर कैसे होगा बाह्य अवस्था से निराश हो गया तो मुक्त में जैसे संस्कार नहीं उसका नहीं होना चाहिए आशंका मुक्त में तो अज्ञान ध्वस्त हो गया किंतु ये अभी अध्वस्त ऐसे संस्कार सब हुए उत्तर पर सूत्रात्मा इत्याह विरिंच वही विरिंच है उच्चते श्रुति श्रुति से वही श्रुति श्रुति हिरण्यगर्भ कहा। अतः अज्ञान होने से संस्कार रहेगा, यदि संस्कार नहीं रहेगा तो फिर किसी न कुछ नहीं करेगा। सूत्र रूपेण परस्य अवस्थाने भी विराजस्तत्वन्यत्वाद अद्वैता सिद्धि तादवत्यम इति आशंक्य। अभी परमात्मा है रह गया सूत्र रूप से, किंतु विराट तो अलग रहेगा, तो फिर द्वैतापत्ति इति आशंक्य जागृत। जागृत काल विशेषेण स्थित्वा हृदय सद्मनि द्वासप्ततिसहस्राणि नाडीर्व्याप्यावतिष्ठते। जागृत काले हृदय सद्मनि विशेषण स्थित्वा नाड़ी सब द्वासप्तति नाड़ी सहस्राणी व्याप्य द्वासहस्राणी नाड़ी द्वासप्तति सहस्राणी नाड़ी व्याप्य अवतिष्ठते। 72,000 नाड़ी द्वासप्तति सहस्राणी नाड़ी को व्याप्त होकर के रहता है, विशेष रूप से हृदय में रहता है किंतु व्याप्त होकर रहता है। यद्यपि जागृत अभिमान विश्व शरीर सर्वत्र वर्तते तथा हृदय वैश्मन्य अभिव्यक्ति होती है, इसे विशेषण तत्र विशेषण स्थित्वा देहस्थ मुख्य नाड़ी 2,000 अधिक 7,000 संख्या का 7,000 72,000 ये मुख्य है। आगे तो फिर हिसाब करें दारू बहुत ही जागृत काल में थूलान अर्थान भुंजान अवति स्थूल अर्थ का भूकर्ता रहता है विराट तथा स्थूलाभिमानी विश्वादि व्यपदेश सन परमात्मे विराट आत्मन तिष्ठति। वो स्थूलाभिमानी विश्वादि अपदेश विश्व विराट आदि को व्यपदेश को प्राप्त करता वैश्व परमात्मा में विराट आत्मना तिष्ठति थी अद्वैता न उसे अलग नहीं है। तथा एक कर्तुर ज्ञातुच्च परस्माद अर्थांतरत्वाद कुतो अद्वैतम इत्याशंक जीवकर्ता ज्ञाता इत्यादि स एष परमात्म स्वात्ममोहसहायवान् प्राणात्मना करोत्येष पश्यत्यग्न्यात्मना तथा। स स परमात्मा एष स्वात्ममोह सहायवान् एष प्राणात्मना करोति एष अग्न्यात्मना तथा अग्न्यात्मना पश्यति। प्राण रूप से क्रिया और अग्नि रूप से पश्यति ज्ञाता, अग्नि रूप से विराट को अग्नि कहा था। कारणत्वेन सूत्रत्वेन च प्रकृत विराट आत्मत्वेन स एष कह करके स कारण था एष कह करके सूत्र रूप कहा। स एष प्रकृति विराट आत्मत्वेन सन्निहित परमात्मा एष कह करे विराट परमात्मैव प्राण रूपेण कर्ता अग्नि रूपेण ज्ञाता। तू अग्नि परमात्मा को अग्नि शब्द से कहते हैं। एकस्य परस्य कथम नाम रूप नाना रूपत्वम एकत्व नानात्वविरोधात् इति आशंका विष्णुसि स्वात्ममोह समाश्रयात् स्वात्ममोह सहायवान् अज्ञान के कारण दोबारे हो गया। इसमें आगे कहते इंद्र कैसे या काचित बलकृतिर इंद्रकर्मे इव तद इति उपगमात् इंद्रात्मना करोति इति वाच्ये प्राणात्मना इति उक्तम् इंद्रात्मना करोति करना चाहिए प्राणात्मा इति और वागादि द्वारा दृष्टिशक्ति प्रसिद्धेर वागादि के द्वारा दृष्टिशक्ति है अग्न्यात्मना पश्यति च अशिष्टम इति आशंका। वहाँ इंद्र कहना चाहिए प्राणात्मा ने कहा, यहाँ भी व्यागादि का नहीं कह करके अग्न्यात्मना कहा तो वाक अग्नि और प्राण शब्द कहते समय वहाँ इंद्र कह दिया, तो प्राण के स्थान पर इंद्र बड़ कर्मा इंद्र, और पश्यति इंद्रिय के द्वारा दिखता है तो वहाँ अग्नि द्वारा दिख दिया, वाक के स्थान पर वाक अभिमान अग्नि देवता वाचो देवता अग्नि, तो इंद्र अग्नि से कहा संग इंद्रे थी इंद्राग्निताभिमा भुक्त प्राण इंद्रस्तोर्मत प्रकाशकवादवाग्नि रेवमेक प्रजापति। तौ इमौ उक्तौ इंद्राग्नि प्राण इंद्र, प्राण इंद्र दो ही तयोर प्रकाशकत्वाद वाग अग्निरेक प्राण इंद्र प्राण नहीं ये रह गया, इंद्राग्नि तौ इमौ उक्तौ तौ इमौ इंद्राग्नि उक्तौ प्राण इंद्र तयोर प्राण इंद्र मत दोनों प्राण हो गया इंद्र, और वाघ अग्नि एवं वाघ अग्नि एक प्रकाशकत्वाद एक प्रजापति, एवं अग्निर्वाघ प्रकाशकत्वाद एवं एक प्रजापति, प्रजापति एक ही इंद्र अग्नि दोनों जगह प्राण दोनों इंद्र अग्नि दोनों में से प्राण हो गया इंद्र और अग्नि हो गया वाघ अग्नि, प्रकाश कौन से विषय प्रकाश कौन से बाघ सदस्य बाघ इंद्र लेकर के और दोनों प्रजापति एक ही ये अच्छा इंद्र या उक्तो प्राणाग्नि ताविमो इंद्राग्नि मंतव्यो योजना जो प्राणाग्नि इंद्राग्नि है अत्र अग्निवागादिकरण अग्निर अत्र अग्निर वागादिकरण ग्राम वाघ आदि कौन समुदाय को अग्नि शब्द से ले लिया प्रकाशक क्यों केवल केवल वाघ नहीं विराम कथम प्राणाग्नि पद प्रयोगे सति इंद्रस्य कर्णग्रामस्य च ग्रहणम प्राणाग्नि पद प्राण और अग्नि पद प्रयोगे श्रुति में कहा इंद्रस्य कर्णग्रामस्य च ग्रहणम इंद्र और वाघ का नाम लिया प्राण और अग्नि नहीं कह करके इंद्र प्राण के लिए इंद्र कह दिया और वाघ के लिए अग्नि का ग्रहण ग्राम से चक्रण नहीं घटपदार्थ पद पटम प्रतियंति घटप से पट को नहीं चाहिए इसलिए कहा प्राण इंद्र है प्राणाग्नि और मध्य प्राण वत्र इंद्र सच क्रियाशक्ति मद भाग क्रियाशक्ति वाला प्राण से बलवत्वाद तसे इंद्र देवता कत्वात इंद्र देवता के ही प्राण बल स इंद्र इति वक्षमाणत्वाच वही बलात्म इंद्र है अग्निर वाघादिकरण ग्राम केवल वाघ नहीं वाघादिकरण समुदाय उपलक्षण वाघ ज्ञान शक्ति मत भाग हो अग्निर वाघादेश प्रकाशकत्वात् अग्नि का अर्थ वाघादेश अग्नि वाघ देवता वाघादेश प्रकाशकत्व प्रकाशकत्व विशेषात् उत्तनीत्या क्रियाशक्तिमद रूपेण कर्ता ज्ञान सत्यमत रूपेण ज्ञाता इति एक परमात्मैव सूत्र देहम आपन्न सूत्र स्वरूप प्राप्त करके वही कर्तादि आत्मना तिष्ठति थी न द्वैत प्रसिद्धि द्वैत नहीं एवं वही एक हुआ प्रजापति तथापि अत्रादि भेदस्य सत्वाद नाद्वैतम अत्रादिका अत्ता आद्य यदि भेद दृष्टादिश्य दर्शनादि परस्य प्राणदेहस्य तद्रूपेण अवस्थानम आह प्राण ही तद अत्तादि रूप से अत्तादि अत्राद्य भेद तो द्वौ वा यदि वा अध्यर्थ उच्यते यदि वायम त्रयस्त्रिंशद् द्वासप्ततिरथापि वा अत्राद्य भेदतो द्वौ वा यदि वा अत्रि आद्य अत्र आद्य अत्र आद्य है ना अत्ता च आद्यम च इति अत्र आद्यम अत्रि है प्रातिपदिक आद्य ज्ञान अत्राद्य भेद तो अत्रि और आद्य भेद से दो हुआ एक अत्ता एक आद्य यदि वा अध्यर्ध उच्यते अध्यर्ध अधि अर्धम अध्नोति व्याप्नोति अध्यर्ध कहा यदि वायम त्रयस्तिश तैतीस अथवा द्वासप्तति अलग अलग करके तो भेद कहेंगे आगे भी तथापि कथम अद्वैत अध्यर्धादि भेदानां श्रुति स्मृति प्रसिद्ध अध्यर्धादि भेद का इतिहास क्या यदि वा अध्यर्धम अध्यर्धम अग्रे व्युत्पादयिष्यति अध्यर्ध टिप्पणी दिया अध्यर्ध वायु सती सर्वम रिद्रोत वायुरूप का सर्वम अधि अधिकाथ सप्तम अर्थ में वायु सर्वम रिद्रोती वायुरूप हिरण गर्भ अध्यर्थ कहा गया अधि अर्ध यत्र स अध्यर्थ प्राण एक ये अलग कर दिया अधि अर्ध यत्र स अध्यर्थ प्राण एको जगत अर्धम डेढ़ डेढ़ करके अधि अर्ध करके डेढ़ का किंतु वहाँ अध्य अर्धनोत या अध्यर्ध हाँ व्याप्त होता है सबको हाँ वायु को हाँ अर्धनोत व्यापनोत व्यापन बढ़ाता है तो उसमें यहाँ तो अध्य अर्ध यत्र करके डेढ़ अर्थ कर दिया तो अध्यर्ध प्राण हुआ अध्यर्घ वृत्वाय त्रयस्त्रिंशादित्य अष्ट व आठ वसु एकादश रुद्र द्वादशादित्य इंद्र प्रजापति यदि प्राण से विभूति है त्रयत्रिंशत्व देवानाम एव अवान्तर भेदे न प्रकृत नाड़ी संख्या मनोरथ द्वासप्तति भी कह दिया अलग अलग किम अवान्तर संख्या निवेशन असंख्य भेदवान प्राण इत्याह अवान्तर से क्या अनंत इत्यादि अनंत अनंत भेद भिन्नो वा एक एवान उच्यते सर्वप्येष विकल्पश्च पुनरेकैकश तथा सर्वो कह रहा अनंत भेद भिन्न वा एक न अनंत भेद भिन्न उच्यते अन प्राण एक सर्वप्येष विकल्पश्च सब पुनरेकैकस्य तथा एक ही तथा अनंत सब कुछ सत्य संधो तो अनादर एक अन उच्यते हाँ वा एक में अनंत भेद भिन्नो वा एक वा एक में संधि नहीं हुए ना हाँ नहीं है वही नहीं वा है विकम वा चल रहा है अथवा ऐसे संधो तो अनादर आग्रह नहीं करके अलग कर दे ऐसे प्राणी दर्शितम न्याम सर्वेशु तद भेदेशु अति देते प्राणी जिसे बता सर्वोपि ये सब विकल्प ये प्राण में देखा है सभी से अनंत है एक अनंत एक होने वा अनंत है सर्वोपि ऐसा प्राण से उक्त भेद सर्वोपि प्रत्येकम पुनः पुनः अनंत भेद भिन्न स्यात् प्राण के अनुसार सब अनंत भेद भिन्न है प्राणवत पुनः शब्द से अभ्यास द्योत च शब्द विकल्पश्च सर्वप्येष विकल्पश्च पुनः पुनः ऐसा अच्छा पुनः एकाई कैसे दिया ना पुनः पुनः च जो दिया है पुनः शब्द दो बार प्रयोग करने के च दिया कहाँ रह रहे हैं प्राणी के हाँ पुनः पुनः अनंत भेद भिन्न से आद पुनः शब्द से अभ्यास में देते तो च शब्द पुनः शब्द का अभ्यास दो बार करने के जो विकल्पश्च पुनर् विकल्पश्च पुनः कौन से पुनः पुनः अर्थ करना एक एक होते हैं। ये 67-68 में कथम एकैकस्य अनंत भेद भिन्नता तत्र देव देवासुरादि भेदेन जाति रूप क्रिया गुणैः एकैकोऽनन्ततां याति पुनरेकात्मता मतः देवासुरादि भेदेन जाति रूप क्रियागुण ही एक एक अनंतताम यादि पुनर् एकात्मता मत फिर एकात्मता जाति रूप गुण से अनंत किंतु एक ही है। 68 में आदि शब्द जाति अंतर संग्रहार्थ देवासुरादि भेदेन देवासुर आदि से यक्ष आदि लेना है आदि शब्द कथन तरी प्राण से एकत्व तदा पुनर् एकात्मता आत्मा मत एकात्मता अलग अलग के अनंत है एकात्मता एकात्मता में याति हाँ एक एक अनंतता में याति एकात्मता अतः पुनर् एकात्मता में यान्ति पुनर्पुन आगे अतः एकात्मता याति परस्यैव तद्रूपेण अवस्थानात् तद अद्वैतम अविरुद्धम इति उपसंहरति अतः अविरुद्ध विरुद्ध नहीं को पहले आया उसके साथ संबंध अतः द्वैत आपत्ति नहीं समस्त व्यवस्थात्मक ब्रह्म इति केचित कथन तदैक रश्मि आशंका कोई कहते ब्रह्म समस्त व्यस्त से मिला हुआ है ये रामानुज मत में जड़ चेतन विशिष्ट ईश्वर एक है वही संपूर्ण है और वह अलग अलग भी है समस्ते समस्त व्यस्तते वेह प्रत्येक अज्ञान भूमिका नत्वपास्त समस्तांधे नेति नेति परात्मनि प्रत्येक अज्ञान भूमिका समस्त व्यस्तता एव यह समस्त व्यस्तता प्रत्येक अज्ञान भूमिका न तो अपास्त समस्तांधि अपास्तम समस्तांध्यम यतः अज्ञान नेति नेति परात्मनि ये सब सब कुछ नहीं है नेति नेति परात्मनि इति न तो यह प्रत्येक अज्ञान भूमिका समस्त व्यस्तता ही है मतलब वास्तव समस्त व्यस्तता सब है प्रत्येक अज्ञान आश्रिता समस्त व्यस्तता नाना रसता प्राणात्मनि एवैत अक्षरात् प्राणात्मनि नाना रसता है ननु वास्तविक समस्त व्यस्तता परस्मिनैव किं न स्यात् त्यासंगे अच्छा समस्त व्यस्तात्मा ब्रह्म इति केचित् कथन्ति तदैक समिते अच्छा यहाँ जो समस्त व्यस्तता है ये माध्यम मत के लिए रामंजो मत के लिए नहीं समस्त व्यस्तता यह किस में हिरण्य गर्भ में समस्त व्यस्तता शुद्ध चैतन्य में नहीं है समस्त व्यस्तता कहाँ है हिरण्य गर्भ दूसरे मत नहीं वो शंका हुई यदि समस्त व्यस्तता ब्रह्म है एक रसी कैसे होगा तो उसका उत्तर दिया समस्त व्यस्तता है वह यह प्रत्येक ज्ञान भूमिका यह हिरण्य गर्भ आत्मनि और शुद्ध चैतन्य में नहीं है प्रत्येक अज्ञान आश्रिता समस्त व्यस्तता नाना रसता प्राणात्मन एवं अक्षरार्थ यह समस्त व्यस्तता ये व यह मतलब हिरण्य गर्भ में न वास्तविक समस्त व्यस्तता परस्विनी क्यों नहीं होगा न तो अपास्त समस्त आंधी अज्ञान रहित शुद्ध चिन्ह मात्र में नेत नीति के द्वारा निर्दिष्ट नहीं परस्विनात्मनी नेत नेति तो अस्थूलम इत्यादि शास्त्र प्रत्युदस्त अभिधा तत्कारी अविद्या तत्कार्य नष्ट हो गया समस्त व्यस्तता नहीं न चा वस्तु तो अस्ति सा अविद्या समस्त व्यस्तता वस्तु तो नहीं प्रज्ञान घन तो अवधारण विरुद्धात समस्त व्यस्तता आदि वास्तव नहीं है तरी सूत्र से परस्य च सर्वात्मत्वाद दो सर्वात्मा से आता सूत्र भी समर्थात्मक और परमात्मा भी इतिहास के सर्वेण सर्वेण विकल्पेन यथोक्तेनावतिष्ठते यथाधिकारं सर्वत्र परो जगति सर्वथा पर सर्वत्र सर्वथा जगति यथाधिकारं सर्वेणैव यथोक्तेन विकल्पेन अवतिष्ठते सर्वेण विकल्पेन पर एव यथाधिकारं वर्तते परमात्मा ही अलग रूप से सर्वत्र है सर्वत्र जगति तत्तदधिकार स्थानम अनतिक्रम्य यथाधिकारं परमात्मैव उक्तानुक्त सर्व विशेषात्मना तिष्ठति सर्व विशेष रूप से हुई है इत तस्व सर्व प्रकार स्थिति परमात्मन इत कुत सर्वाद्वय अद्वय सर्वात्मद्वय हाँ सर्वात्मद्वय सर्वात्मकता दो कैसे होगा एक ही परम ब्रह्म ही सर्वरूप से है परस्य सर्वरूपण अवस्थान हेतु माह हेतु नहीं नहीं कृष्ण मनादाय जगते तन्मनागपि क्रियायै कारकं किञ्चित् तस्मात् सर्वात्मनेहते नहि एतत् जगत् कृष्णमनादाय क्रियाई मनागपि क्रियाई किंचित कारकम क्रिया के लिए कुछ भी कारक नहीं होगा कृष्ण मनादाय सब को नहीं लेकर के कोई भी क्रिया के लिए समर्थ नहीं होगा अन्य उपकार के बिना तस्मा सर्वात्मना यहते सर्वात्मना ही जगत है सर्वात्मना यहते चेष्टते कुछ कार्य होता है तो कृष्ण मनादाय कोई भी एक संपूर्ण को नहीं लेकर के क्रिया के लिए समर्थ नहीं कर्त्रादिना मध्ये किंचिदपि कारकम एत जगत अशेषमपि सहायत्वेन अनादाय व्यापाराय संपदा नेहते क्रिया के लिए समर्थ नहीं होगा सर्वात्मना यहते कर्त्रादिना मध्ये किंचिद कारकम अच्छा कारक देकर एत जगत अशेषमपि सारा सहायत्व न कृष्ण मनादाय सहाय नहीं लेकर के स्व्यापार संपादन कोई समर्थन नहीं होगा नहीं वस्तुअंतरे परिपंथिनी वस्तु न स्व्यापार निर्माण संभव हो अन्य वस्तु यदि विरोध रहेगा तो कोई वस्तु अपने व्यापार निर्माण नहीं अतः सर्वत्र सर्वस्य कारण तो आद सर्वत्र सब कारण है सर्व परस्य मूल कारण से सर्वापेक्षा सर्वस्वी स्वकीय कार्य निर्मातृत्व मूल कारण सर्वस्वीय कार्य निर्माण सर्वापेक्षा उपाधि उपाधि के भेद को लेकर के न च तस्माद् उपादानाद् उपादेयम् अन्यद् युक्तम् उपादान कारण से कार्य नहीं होगा आरंभण अधिकरण विरोधात् कार्य अतिरिक्त नहीं तस्माद् परह स्वकार्य निर्माणे सर्वात्मना चेष्टते स्वकार्य निर्माणे परह सर्वात्मना चेष्टते तो सब सर्वत्र सब कैसे कारण आगे भी कहेंगे सर्वम कैसे सर्वस्य कारण है ओ